Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie. Oni wiedzą wszystko, a ja wkurzam się o nich. Przecież oni mówią i dają mi prawdę na dłoni. Więc to bankowo fakt jest to. To przecież proste, oni wiedzą lepiej, kim jest Eldo. A Eldo to ten raper, co non stop ciągnie koks i pali trawkę. Tak ten, kiedyś kipiałem, teraz śmieję się szczerze. Tak mało wiem o sobie, a chcę coś więcej wiedzieć. Szukam źródeł tej manii jak klepto, by wiedzieć zawsze świeże, z kim i gdzie kto. Oni kochają te plotki, codziennie żywią się nimi. Mają nudne życie, więc chcą podglądać innych. Chcą pstryknąć fotkę życiu jak paparazzi. Szukają wściekle, lecz nie znajdują prawdy. Ludzie spoglądają na mnie z boku. Wielu myśli, wielu mówi. Słyszę, nic się nie zmienia. Ludziom w głowach się przewraca, ale spoko. Ja dobrze wiem, kim jestem. Ludzie spoglądają na mnie z boku. Wielu myśli, wielu mówi. Słyszę, nic się nie zmienia. Ludziom w głowach się przewraca, ale spoko. Ja dobrze wiem, kim jestem. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie. Co mam, ile mam i iloma. Jeżdżę samochodami, chcą znać stan mego konta. Słyszałem na koncercie, ile wziął ten gramatyk. 20 koła, boże to jakaś paranoja. Ile oni mają, na pewno śpią na forsie. Na pewno mają pościel haftowaną w dolce. Nie szukam źródeł, bo to jest starsze niż węgiel. Ludzie chcą zabrać tym, co mają, choć złotówkę więcej. Ja biegam za tym i nie słyszę tych leni. Jęczenie jak stara baba, nie napełni ci kieszeni, ale co tam, woli taki grzać stołek i patrzeć na innych wzrokiem, jeść ich pieniądze, ślinić się, wymyślając bajki. Wiem, to jest trywialne, ale przecież nie ma nic bez pracy. Chcą zrobić fotkę moim kieszenią jak paparazzi. Szukają wściekle, nie znajdując prawdy. Ludzie spoglądają na mnie z boku. Wielu myśli, wielu mówi. Słyszę, nic się nie zmienia. Ludziom w głowach się przewraca, ale spoko. Ja dobrze wiem, kim jestem. Ludzie spoglądają na mnie z boku. Wielu myśli, wielu mówi. Słyszę, nic się nie zmienia. Ludziom w głowach się przewraca, ale spoko. Ja dobrze wiem, kim jestem. To chyba całkiem dobrze, tak, wiedzieć więcej. A oni mają dla mnie sposób na życie lepsze. Specjaliści, chciałbym poznać ich wszystkich. To chyba fajnie mieć ludzi tak bliskich, nie? Przyjaciele, szukające dziury w całym. A cudzy świat tylko liczy się dla nich. Ten wie, tamten wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.